সুন্দরনিয়া ওরূপ জুরনিয়া আমনি নালাগে সাই তই যুন ঘৰ তৰে কোন ঘৰ গৰে পায়ু দুখীয় পাবলৈ নাই সুন্দরনিয়া ওরূপ জুরনিয়া আমনি নালাগে সাই তই যুন ঘৰ তৰে কোন ঘৰ গৰে আয়ু দুখীয় পাবলৈ নাই বুম্বরণিয়া গুরু জুরনিয়া আমনি নালাগে সাই তই থাকনো কত লুকাই লুকাই কাক চাপিলে না তই নহৰু ৰূপাৰ পোহৰ থাক জেউতি চৰা লাগে সাই তই যুন ঘৰ তৰে কোন ঘৰ গৰে পায়ু দুখীয় পাবলৈ নাই কোন বৰণীয়া গৰু জুৰণীয়া আমনি নালা